إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إمام بخاري وإمام مسلم wamesimulia hadithi ambayo imepokewa na sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema: jiepusheni na mambo saba yenye kumwangamiza mtu. Na mambo saba haya yanamwangamiza mtu duniani na akhera, kwenye moto wa Jahannam. Masahaba akasema: ndio yapi wewe mjumbe wa Allah? Mtume sallama akataja moja moja, akasema: la kwanza ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya Allah kwamba anamshirika wakati yeye pekee ndiye aliyekuumba. La pili asih, uchawi, kufanya uchawi ni katika jambo ambalo litamwangamiza mtu. Na uchawi umewekwa namba mbili ni kwa sababu vile vile ni shirki. Kwa hivyo shirki ni shirki na ni ukafiri, na uchawi ni shirki na ni ukafiri, ndio ikakaa namba mbili. Wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, na kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuua kwake nafsi hiyo isipokuwa kwa haki. Labda ameua na yeye anauawa kisasi, amezini hali ya kuwa ni muhsan anauawa, au amebadilisha dini. Man badala dinahu faqtuluhu, aliyebadilisha dini muweni. Alikuwa Muislamu akartadi anauawa, walil amri kuwa anatakiwa amuue mtu huyo. Wa aklu riba wa aklu mali liyatim, na kula riba na kula mali ya yatima, haya ni madhambi yenye kumwangamiza mtu. Wa tawalli yawma zahf, na kukimbia katika uwanja wa mapambano, uwanja wa vita, akakimbia mtu katika vita vya jihadi ni katika madhambi makubwa, wa qadhfu almuhsanati almu'minati alghafilat, wasingizia uchafu wa zina wale ambao ni wanawake wema ambao hawajui zina ni nini, ukawasingizia kwamba ni wazinifu. Na hapa ni sawa iwe ni muhsanati au muhsanina, yani ikawa ni wanawake hata ikiwa ni wanaume, ukawasingizia wamezini hali ya kuwa wako mbali na jambo hilo, ni katika madhambi makubwa. Ndugu Islamu, katika hadithi hii imekusanya mambo mengi, lakini katika jambo ambalo leo napenda kulizungumza ni hii namba mbili, Mtume sallama alinunitaja akasema wasihri na uchawi. Uchawi tunakumbushana kwa sababu ni mambo ambayo yameenea, na kila siku zikisogea mbele watu wanazidisha jambo la uchawi baada ya kujiepusha nalo. Uchawi, ndugu Islamu, ni ukafiri. Uchawi ni ukafiri kwa dalili mbalimbali za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wala hao malaika wawili, au katika riwaya nyingine mashetani wawili ambao wamejifanya kwamba wao ni malaika ili yakubalike yale watakayoyafanya, walikuwa hawamfundishi yoyote isipokuwa walikuwa wanasema kwamba sisi ni mtihani kwenu, jambo la kujifundisha uchawi ni jambo la mtihani, fala takfur, kwa hivyo msikufuru, kwa sababu uchawi ni ukafiri. Kwa hivyo uchawi ni katika jambo la ukafiri, na uchawi ni ukdun yanfuthu fiha, ni vifundo ambao mtu huwa anapuliza mule, anapuliza na huku anataka msaada fulani wa mashitani. Kwa hivyo anafanikiwa katika mambo yake na anapata katika jambo la uchawi, matokeo yake anadhuru watu. Lakini Allah ameshasema kwamba hawezi wakafanikiwa, watafanya mambo yao lakini hawezi wakafanikiwa. Allah anasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kwa hakika wanajua kwa hili jambo walilikhiari, wakalichagua, akhera hawana sehemu yoyote ya akheri. Anaingia pengine katika choo, anachukua msaafu, anatawaza kwa maziwa, na huku msaafu uko chini, na huku anatamka maneno ya kikafiri. Kwa hivyo anakuwa tayari mashetani na majini wanamtumikia katika mambo yake, anakuwa anatumikiwa katika mambo yake ya hayo katika masala ya uchawi. Kwa hivyo huu ni ukafiri ulio wazi wazi, na Mtume akasema shirku billah wa sihr, kumshirikisha Allah ni katika madhambi makubwa yenye kumwangamiza mtu, na uchawi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linafanyika sana, na kila siku zikaenda mbele watu wanaendelea katika masala haya. Hivi karibuni katika wiki hii iliyopita, mmoja katika maustadhi wetu alikuwa anatoka sehemu ya Bububu kwenda msikiti wa Silva pale kwenda kusikiliza darsa alfajiri. Amefika katika daraja ile, msikiti mdogo pale, anakuta maiti imewekwa ya mtoto mdogo, imefungwa sanda saa 11 alfajiri, imefungwa sanda, imewekwa katikati ya barabara, na huku inatoka damu maiti ile, kwenye sehemu ya tumbo zinatoka damu. Akapita mtu fulani na baskeli, yeye anaogopa, akamwambia bwana, angalia ni kitu gani hicho. Yule bwana akaweka baskeli yake pembeni, akamnyanyua akasema, ustadhi, maiti, maiti. katikati ya barabara imewekwa. Akamwambia si nenda polisi ni karibu hapo, nenda kaeke ripoti polisi. Kwa hivyo yake akatoka kenda msikitini darasa. Walikuwa na walinzi pale wanalinda mbao, wanalinda mbao na milango pale. Wakasema amekuja mtu tu akamchukua ile maiti akaondoka naye. Kwa hivyo nikoonyesha ingalikuwa ni polisi lazima angalikuja wenyewe katika tukio lile. Lakini inaonyesha kwamba ni mtu kama yeye ndiye aliyeka mzigo wake au vipi, lakini kaja mtu kachukua ile mzigo kaondoka nao. Sasa kuna vijana wanasema kwamba wao wamemuona, lakini walipomuona ni kwamba wamemuona kwamba kafungwa sanda, lakini ni mzima anacheza cheza kwenye sanda yake. Na hiyo inawezekana kwa sababu alipomuona ustadhi ni kwamba tayari inatoka damu. Kwa hivyo ni kuonyesha imepita bodaboda ikamkanyaga. Kwa hivyo ina maana mtu amefanya ushirikina wake, amemvisha mtu sanda mzima mzima. Tumefika katika hatua hii. Pengine mtu pengine anataka mali au anataka anakijua anachotaka mwenyewe, lakini tumefika katika hatua hii. Vitendo ambavyo tunafanya, ashaitanu aljini yastahi, shetani wa kijini anaona haya haya matendo ambayo tunayafanya sisi. Kwa hivyo tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili la uchawi na kumshirikisha Allah. Utaona matukio mengi yanatokea, utasikia fulani amepotea, kumbe ni masala ya uchawi. Fulani amefariki, kumbe hakufariki. Utasikia fulani amefariki, kweli mwingine kafariki, lakini kuna wengine hawakufariki, wamepotea hivi hivi kama zingara zingara, au wamewekwa pahala hivi hivi kama zingara zingara. Na kesi hizi kwamba fulani kafariki halafu anaonekana kama zingara zingara ni kesi ambazo ni nyingi sana, watu wengi wamezishuhudia, na mimi mwenyewe nimeshuhudia kesi kama mbili. Kuna dada alifariki mtaani. Baada kumaliza kufariki, kwamba amefariki, maiti iko katika chumba, kwamba asubuhi ndio kuzika. Watu wakafungua katika chumba kile, kukaonekana kinyesi kama ndio mwanzo kime sehemu hivi ipo kinyesi mbali na maiti, lakini katika chumba kile kama kwamba ndio mwanzo kile kinyesi, mtu amefanya haja ndio mwanzo, na mlango umefungwa ambako yuko maiti. Matokeo yake watu mitaani wanasema bora tunamkuta fulani anatembea mitaani. Siku moja nimeingia katika gari, nimepanda gari kuelekea fuoni, yule dada ambaye amefariki nikamuona mimi kwa macho yangu, nikamuona kwa macho yangu yule dada ambaye tayari amefariki, nikamuona amefatana na watu kama wanne na yeye ni watano, wote wamevaa mabaibui na wanatembea. Lakini wakati namwambia mwenye gari asimame, lakini tayari kasimama kwa mbali, nilipokuja hawapo tena. Nikaenda nikamueleza kaka yake, nikamwambia mbona nimemuona fulani ambaye amefariki tumemzika. Anasema habari hii inaletwa na watu wananisimulia, zaidi ya watu saba wananieleza mambo hayo. Kwa hivyo wewe sio wa mwanzo. Sasa nikuonyesha kwamba watu wengine wanaondoka hivi kimazingara zingara, na unaambiwa ameshafariki au amepotea haonekani. Haya ni masala ya uchawi, ni masala ambayo Allah ametutahadharisha nao kwamba tusikufuru kwa kufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kesi nyingine, mtoto wa jirani yangu alipotea, akatafutwa siku nyingi haonekani, sehemu mbali mbali, kwenye majahazi Malindi, kwenye mameli yanokaa pale mtoni, kina meli za Aziza pale, nani mote ametafutwa haonekana. Kuna usafi mmoja akawaambia watu wale, someni dua kwa wingi na dua hii iombeni kwa wingi. Basi huko wanaomba dua, siku hiyo wakati wanaenda kutafuta wakamuona sehemu ya Malindi kwenye maboti boti pale amekaa. wakamchukua akaeleza mambo yote katika mambo aliyoeleza. Asema, nyinyi wakati mnanitafuta nilikuwa mimi nakuoneni, nyinyi mlikuwa hamunioni, mimi nilikuwa nakuoneni lakini siwezi kusema chochote. Na nilikuwa tumechukuliwa na bibi mmoja, alikuwa anatuchezesha ngoma ya mguu mmoja, yani ngoma ya kucheza mguu mmoja. Kwa hivyo ametafutwa zaidi ya mwezi haonekani, kumbe na watu wanamtafuta wanapita, lakini kimazingara zingara. Kwa hivyo namna hii watu mambo ya uchawi wanafanya sana. Taona fulani kapotea, fulani kadha, fulani kadha, ni katika mambo ambayo tumetahadharishwa. Na kila siku zinapokwenda watu wanaendelea, wanaona ni jambo rahisi, jambo la wepesi watu kufanya nini, apate pato pengine la kidunia, cheo au anachotaka chochote, lakini ni katika madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mwenye kufanya madhambi kama haya ikiwa hajatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiendelea na madhambi yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe. Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye, lakini anasamehe madhambi mwingine kwa yule Allah subhanahu wa ta'ala mtakaye akafa katika dhambi nyingine bila kutubia, Allah humsamehe kwa yule ambaye anamtaka. Kwa hivyo ni juu yetu, mtu ameona amekosea, arudi haraka haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, arudi kwa Mola wake, amtake maghfira Mola wake, atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kumsamehe dhambi zake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. kuna alama nyingi, lakini miongoni mwa alama hizo ambazo zinakujulisha wewe kwamba mtu huyu ni mchawi, usije ukenda kwake kuona labda ni ustadhi anatibu kisheria, basi kuna alama hizi inafaa uzijue, ili mtu usijekenda katika kwa mtu huyo, kwa sababu ni alama kwamba huyo ni mchawi, ni mshirikina. Miongoni mwa alama hizo, yas'alu an ismika wa ismi ummik, anakuuliza kuhusiana na jina lako, unaitwa vipi na mama yako anaitwa nani. Kwa hivyo hii ni alama yenye kuonyesha kwamba huyu ni mchawi, ni mshirikina, kwa sababu mtu huwa anatajwa kwa jina la babake fulani bin fulani, na sio fulani mama yake fulani. Hii ni alama ya kwanza. Kwa hivyo fahamu, mtu anakuuliza jina lako nani, mama yako anaitwa nani, huyu shirikina mchawi, ujiepushe nayo, sije ukenda kwake utapata dhambi. Na alama nyingine, au wakati mwingine anakupa habari kwamba wewe jina lako ni fulani na unatoka pahala fulani na umekuja kwa ajili fulani, ni mashetani majini ambao wanamtumikia, ndio tayari wanampa habari ile. Kwa hivyo sio kusema ama huyu mtaalamu anajua yote haya, hapana. Hii ni alama kwamba mtu huyu ni mshirikina. Wakati mwingine yatulubu hayawani bisifatin muayyani, anataka umpelekee mnyama kama ndege, kuku au mbuzi mwenye sifa maalumu, kwamba lazima awe rangi nyeupe asiwe na doa, au rangi nyekundu asiwe na doa, au mweusi asiwe na doa lolote, au mweusi wazi wazi. Mnyama huyu yazbahu, anamchinja, wala yadhkuru smallah, wala hataji jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati wa kuchinja mnyama huyu, ema damu ile atataka ujipake au aimwage pahala fulani, anachinja kwa ajili ya majini. Kwa hivyo hii ni moja katika alama za mtu ambaye ni mshirikina. Wakati mwingine yatulubu atharan, anataka umpe chochote anachovaa huyo ambaye anataka kumfanyia ushirikina. Kwa mfano, ile anovaa ambayo inagusa jasho, kama vile fulana, fulana kofia, kama vile nguo ya ndani, kama vile kihanjifu anachojifutia, ili afanyie ushirikina, ili adhurike huyo ambaye anataka kufanyiwa huo uchawi. Au wakati mwingine anataka kama haiwezekani kupatikana hivyo, anataka uchukue ile sehemu ambayo anakanyaga katika mchanga wake, anachukua ili uchukue umpelekee yeye, ukishampelekea anafanya shirikina wake na mtu huyo anakuwa nadhurika. Lakini yote haya biidhinillah, kwa idhini ya Allah, sababu uchawi upo na unadhuru kwa ushahidi wa Qur'ani, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidhinillah. Hawana uwezo wachawi wa kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhini ya Allah. Kwa hivyo Allah alipoleta istithna illa biidhinillah ni kuonyesha kwamba uchawi upo na unadhuru. Uchawi upo na unadhuru, lakini kwa idhini ya Allah. Uko uchawi ambao mtu anaumwa, na uko uchawi ambao mtu anakufa, lakini kwa idhini ya Allah. Unaua kabisa, lakini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu ma huwa yufarriku baina almar'i wa zawjati. Na watu huko ambao wanamfarikisha mtu kati ya mtu na mkewe, au kati ya mtu na yule ambaye anampenda, wakafarikiana wakawa ni maadui, kumbe ni uchawi ndio uliofanyika. Sasa haya ambayo huyafanya, kwa hivyo watu wanatahadhari nao, ndio tukatakiwa sisi, kwa sababu watu wabaya wanachukua ile athar. Basi hata unapokata kucha, unapokata nywele, usitupe tupe tu, lazima uwe na tahadhari. Sio kwamba unatupa tu, uwe na tahadhari. Na kata, basi unazifukia pahala maalumu, sio unatupa tupa tu, sababu watu wabaya vitu hivyo ndivyo wanavyotumia. Mtume sala salama aliporogwa, sio mnafahamu Mtume sala salama kama karogwa na Lubaid bin al-Aswam Yahudi, na alichorogea ni nini? Alirogea unywele wake, unywele wa Mtume sala salama, akautia katika karara la mtende dume, halafu akautupa katika kisima cha Dharwan. Hadithi sahihi rawahu al-Imam Muslim. Mtume sala salama uchawi ukampata, ikawa kaannama yafalu shay'a wala yaf'al, kama kwamba anafanya jambo wala mtume alikuwa hafanyi, lakini amelindwa katika yale masala ya wahai, alikuwa sio huko, ni yale mambo ya kawaida. Alikuwa kama anataka kumwingilia mkewe lakini hawezi, na mambo kama haya, mpaka akaja Jibril akamfahamisha kwamba uchawi umetiwa katika kisima cha Dharwan, akafuatana na masahaba wakenda wakautoa uchawi ule. Msimulizi wa hadithi wanasema yale maji, jinsi uchawi ulivyokuwa mkubwa, kaannahu alhina, kama kwamba ni hina, yani imepiga rangi yale maji, uchawi aliofanywa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo uchawi upo, uko wa kuua, uko wa kudhuru, na uko ambao unafarikisha baina ya mtu na yule ambaye anampenda. Lakini yote haya hatujatakiwa sisi tuingie katika ushirikina. Moja kwa moja natakiwa mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Soma katika nyumba yako suratul Baqara, soma katika nyumba yako suratul Baqara, hiyo ni kinga kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma ayatul Kursi, Qur'ani yote ni dawa, lakini hususa katika mambo hayo, hizi sura ambazo nakutajia, soma ayatul Kursi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayesoma fi lailatin fahuwa amin, atakayesoma katika usiku yeye atakuwa yuko amani, yuko na salama, hata tusbiha, mpaka inaingia asubuhi. Hadithi sahihi rawahu al-Imam Muslim. Soma akhiri fi surati al-Baqara, sura za mwisho katika suratul Baqara, kuanzia amana rasulu bima unzila ilayhi mpaka kwenye dua zile. Imethibiti katika sahihi Muslim, mtu anaposema rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala Allahu ta'ala qad fa'altu. Hadithi sahihi katika sahihi Muslim. Ukisoma dua hizi suratul Baqara mwisho, Allah anasema nitafanya hivyo wewe mje wangu, nitafanya hivyo wewe mje wangu, nitakukinga na mabalaa. Kwa hivyo hizo ndio mambo ya kusoma na sio kwenda kwa waganga. Soma almuawidhataini, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, zitakukinga na mabalaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza bismillahi alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiun alim, a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Zote mtume ameelekeza a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج إليها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. Yule ambaye amesikitika kwamba hapati usingizi ana wasiwasi, mtume akamwambia sema a'udhu bi kalimati llahi taamati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun. Akaenda kwa mtume akamwambia Rasulullah, sasa baada ya kuisoma dua ninapata usingizi vizuri sana, hata kama nitalala katika nyumba ya simba sina wasiwasi. Kwa hivyo dua namna hii, amanna billahi alazim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمنا بالله العظيم وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دو هذه كينغ متوب صلى الله عليه وسلم ametufundisha tusome na tusende kwa waganga wala kwa wachawi wote. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye, haya ni ibada na vile vile ni kinga. Ni ibada na vile vile ni kinga, hutopatwa na chochote. Ukitoka ndani ya nyumba usisahau bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, allahumma inni a'udhu bika an udhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw udhlama aw ajhala aw yujhalu alayya. Hizi ni kinga, kwa sababu inawezekana mtu akakutolea salamu alaykum, assalamu alaykum, wewe ukaitikia kwa uzuri tu alaykum salam, habari asubuhi. Ukijua kiangalia kwanza pesa yako mfukoni haimo, wala hajakugusa. Hajakugusa, lakini pesa haimo. Halafu na mambo mengine yanafuatia. Unakuja kujikuta uko peke yako pahala umekaa wewe mpaka usiku. Atafahamu huna umekaa peke yako na hajakugusa. Lakini ukitoka na kinga hizi, basi Allah anakukinga. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al hadha al-balada amina yatiha rizquha ragada min kulli makan وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك الا يرحمنا. فرج الكروب والسر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر اعراضنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وبلغنا مما ارتقى مالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.